ai hai. Foaie verde, foaie lată, piatra, piatra de piatră, șa de jumătate în apă, o calcă galul și crapă. Inima mea multe rapte, rapte inima și taci ca pământul care-l calci, tu le faci, tu să le tălaci. Păi le tragi și le pătimești, mă, pentru-n puica le iubești, mă. Of, of, of, lelițo, de zormă, și dă-mi guri să-că mori, căci gurița de la tine m-a prăpădit, vai de mine. Păi m-a prăpădit și-am să mor tot de-al dumii tale dore. Of, of, of, lelițo, fata mare se mărită, te lasă cu inima firiptă. Și-apoi Dumnezeu să te ferească de dragostea oltenească, te usucă, te facească, te bagă-n boală câinească. Păi te scoate la primăvară, galben ca tu, ta de ceară. Of, of, of, lelițo,